Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der for tiden er mørkt og trist. Lyn slår ned, kloakker flyder over, kældre oversvømmes af løsrevne data, hackerier, ansigtsgenkendelse og en borgertillid til systemer, der langsomt falder mod bunden af et plastikposeforurenet hav. Således nedslået, der kan jeg sige velkommen til Mogens Langballe Nørgaard. Du lavede en frygtelig masse ballade i sidste uge, hvor du sagde, at Moderniseringsstyrelsen blev hacket i december sidste år, og at alle deres personaledata nu sandsynligvis var i hænderne på kineserne, der blandt andet kunne bruge dem til at finde ud af, hvem der var ansat i efterretningstjenester og var på hemmelige missioner. Siden da, der har fat på Moderniseringsstyrelsen, de siger, at det her det er aldrig sket. Der ligger ikke nogen data, der understøtter det, du siger. Har du sagt noget, du ikke kan bevise? Ja. Simpelthen. Kunne det tænkes simpelthen også oven i det, at du har taget fejl? Ja. Det kan det også. Det var en blank indrømmelse her fra begyndelsen af. Vi skal tale meget mere om den her IT-sikkerhed i det offentlige senere, hvor vi også skal høre Moderniseringsstyrelsens version af sagen. Også goddag til Lisbeth Bech Poulsen, ordfører for digitalisering, IT, privacy og teknologi hos SF. Det er en god lang titel, du har fået det der. Du er herinde, fordi du lige har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen i samråd omkring ansigtsgenkendelse via politiets kamera og droner måske. Hvad vil du spørge ham om? Jamen, jeg vil selvfølgelig spørge ham, om han ikke er bekymret for, hvor det her det kan ende. Ved de her diskussioner, så er der jo altid nogen, der rejser terroristkortet, eller de kriminelle, noget som vi alle sammen er enige om, vi ikke kan lide. Men hvad sker der med resten af befolkningens borgerrettigheder med de her nye teknologier? Ja, vi har også besøg af Thomas Birk Christiansen, du er formand for Patientdataforeningen. Dit besøg i dag, det har faktisk virkelig en lille smule karakter af terapi. Alt går den forkerte vej lige nu, synes du. Kan du give et par eksempler på det? Et rigtig godt eksempel er Rigsrevisionens rapport omkring sundhedsplatformen. For nylig blev et nationalt genomcenter vedtaget, hvor der angiveligt er selvbestemmelse for borgerne, men man kan ikke forhindre, at ens data havner i en national fælles genomdatabase. Så der er nok eksempler. Jeg vil ikke sige, at det i virkeligheden går værre i den forkerte retning. Det går sådan set fuldstændig videre i den samme dårlige retning, som det altid har gjort. Dog med den forskel, at nu er politikerne begyndt at sige nogle af de rigtige ord, mens det går den forkerte vej. Det er et trist udgangspunkt. Sidste gæst i dag, det er Maja Kalke Lorentzen, som kommer fra det, der hedder Dotopia. Du har til gengæld en god nyhed med herinde i dag. Vi kan slippe for at bruge vores tid på de sociale medier, og vi behøver ikke engang at melde os ud. Hvordan skulle man kunne gøre det? Man kan simpelthen få en bot til det. Altså, de kommer jo og overtager vores jobs alligevel med at køre bilerne og lave produktionen. Så hvorfor skal de ikke også overtage det hårde emotionelle arbejde, der er at vedligeholde en social medieprofil? Så kan man selv slippe for det og bruge sin tid på noget bedre. Det lyder helt fantastisk. Vi byder også på en lille runde omkring EU's nye copyright-love. Det hedder artikel 11 og artikel 13. Det bliver kaldt for enden på internettet, som vi kender det. Det er sidst i dagens aflytte. Dit snøftende tudefjæs fastspændt til det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. We're all right. There's no microphone here. It takes a little while to realize you're not being overheard. All watched. We can look at each other now and not be afraid. We can say whatever we like to each other. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Endnu en gang velkommen til Lisbeth Bech Poulsen, SF, ordfører for digitalisering, IT, privacy og teknologi. Man skal bruge så mange ord nu for ligesom at dække dig. Nej, men det er fordi, at historisk så har vi bare heddet IT-ordfører. Jeg er også ordfører for alt muligt andet, finans og så videre. Men jeg synes, IT det var for smalt, fordi i sidste ende, så synes jeg, at det handler om demokrati og borgerrettigheder og privatliv. Og det er meget apropos det, vi skal tale om her i dag, fordi den her uge, der kunne man læse i en artikel i Ekstrabladet, der kunne de afsløre, at dansk politi var begyndt at bruge ansigtsgenkendelse i kameraer, og måske i de droner, de blandt andet hængende over sådan et sted som Christiania lige for tiden. Som, der er et citat her, som alle andre teknologiske fremskridt vurderer vi i politiet, hvordan vi kan bruge det for eksempel i efterforskningen, forklarer Niels Denny Sørensen, vice politiinspektør og operativ chef i NC3 til Ekstrabladet. Det har vi også gjort med teknologien til ansigtsgenkendelse, og ja, vi både kender og bruger teknologien, men af politifaglige grunde ønsker vi ikke at løfte sløret for, hvor meget og på hvilke områder. Lisbeth Bech Poulsen, da du læser det her, hvad er så din reaktion? Det løber mig koldt ned ad ryggen. Altså, det er jo ikke fordi, at vi ikke har hørt om ansigtsgenkendelse. Der har været nogle eksempler også, for eksempel fra USA, hvor politiet bruger det, og hvor man kan sige, en ting er at bruge et ansigtsgenkendelsesprogram. Noget andet er også, hvad der er inde i de her blackboxes, altså hvad er det for nogle kriterier, der ligger til grund osv. Men det, at politiet tager et så kontroversielt værktøj i brug, uden at vi har haft en politisk debat om det, jeg vidste ikke, at de brugte det. Jeg vidste godt, at politiet i mange andre lande brugte det. Og derfor så skal vi have en diskussion med justitsministeren om, skal det bruges? I så fald, hvordan skal det bruges? Hvordan hegner vi det ind? Fordi at de ansigtsgenkendelsesprogrammer, der er, de bliver bedre og bedre. Og det er jo det ultimative masseovervågningsværktøj i sidste ende. Og vejen til helvede er brolagt med gode intentioner, og der er selvfølgelig nogle gode intentioner bagved at kunne hurtigt fange forbrydere, eller hvad det nu skal være. Men jeg synes, der er en stor grad af umodenhed i hele det offentlige system, også blandt mange politikere i forhold til at blindt bruge de her teknologier uden at tage den principielle diskussion om, hvor ender det henne, hvad sker der med vores retssikkerhed og vores tillid til det offentlige system, der jo i Danmark er, sammenlignet med andre lande, meget højt, men jeg er bange for, at det her, det gør, at borgernes tillid til systemet bredt set, at det smuldrer, og så har vi altså nogle helt andre fundamentale problemer. Som du sagde i starten, så har du kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen i samrådet om det her, du vil gerne have nogle svar omkring de her ting. Hvad vil du spørge ham om konkret? Jeg har stillet nogle konkrete skriftlige spørgsmål først. Det er sådan lidt christiansborgsk, men det er sådan, som det er, hvad skal man sige, hvordan er det faktuelt i forhold til loven? Hvordan forholder det sig i forhold til GDPR, altså den europæiske databeskyttelsesforordning? Hvordan forholder det sig til den europæiske menneskerettighedsforordning? Grundloven, som jo er gammel og ikke tager de her ting ind, i hvert fald ikke ordret. Og også, så det er ligesom de konkrete spørgsmål. Hvordan står det til i forhold til vores internationale konventioner og lovgivning? Men det, jeg vil spørge ham om på selve samrådet, det er jo en lidt mere overordnet politisk diskussion omkring, der egentlig ligner den diskussion, jeg har haft med ham mange gange før, omkring alle mulige andre teknologier. Og han rejser tit det flag, at er vi ikke alle sammen enige om, at vi gerne vil forhindre terror, eller opklare det hurtigst muligt, eller hvis der sker et eller andet forfærdeligt, at man hurtigt kan fange. Og det er et argument, der bliver rejst, når vi diskuterer logning og alle mulige andre overvågningsværktøjer. Jeg tænkte bare på, er du ikke også nysgerrig på at få at vide, hvad han egentlig konkret bruger det til? Altså, hvor politiet bruger det henne, for eksempel, og hvilke omstændigheder, jo. Om der måske skulle en dommerkendelse og, til, eller et eller andet det, stil, det, før man ligesom sætter det her i værk. Ja, og det kommer jeg også til at spørge ham ind til. Jeg kan sige med 99% sikkerhed, at når jeg stiller konkrete spørgsmål, hvad politiet bruger det til, så vil han henvise til politiets egen formulering om, at det kan man ikke sige noget om, fordi det er en politifaglig vurdering. Og der må jeg bare sige, vi lever i en retsstat, og det er politikerne, og befolkningen, der stemmer på politikernes ansvar at sætte nogle rammer for, hvad politiet kan gøre. Politiet vil altid gerne have flest mulige værktøjer, fordi de er sat i verden for at forhindre og opklare kriminalitet. Det er ikke deres ansvar at sætte rammerne selv og tage den vurdering selv. Fordi så lever man en politistat. Vi lever en retsstat, og derfor skal vi sætte rammerne for det, og det er det, vi skal diskutere noget på bagkant nu. Det er vigtigt, hvis man lige prøver at sætte det her i kontekst. De steder, hvor det her bliver brugt allerede, det er blandt andet England og USA. Og så er det især Kina. De bruger det virkelig, virkelig over det hele. Blandt andet til at udstede automatiske, hvad hedder det, bøder, hvis du går over for rødt og sådan noget, og til at følge borgerne rundt omkring de her ting. I Kina, der er der ingen, der protesterer mod det her overhovedet. Herhjemme, der står der i Ekstrabladet, der er der lavet en lille spørgeskabeundersøgelse ned under den her artikel, der mener over 60%, at det er fint med mig, som de skriver, at politiet bruger ansigtsgenkendelse. Befolkningen, de vil gerne have det. Hvad bruger du det egentlig for? Befolkningen, det er tit de tal, også med spørgsmål om logning for eksempel. Fordi mange har den formodning, jeg er en lovlydig borger, jeg har ikke noget at skjule. Hvis vi kan forhindre nogle grimme ting, jamen hvorfor så ikke tage det i brug? Og der plejer jeg også at sige, lidt omformuleret af Ken Snowden citat, at vi har alle sammen noget at skjule. Det betyder ikke, at, det er noget, at vi har gjort noget forkert, men det, at man gerne vil have et privatliv, at man har nogle grundlæggende rettigheder som borger til ikke at være massivt overvåget konstant, det vil vi alle sammen gerne. Og jeg tror altså mange, det er ikke for at tage ned til folk, men jeg tror virkelig mange har ikke tænkt det her til ende. Altså, Orwell skrev jo ikke 1984 som en opskrift, men som en advarsel, som man plejer at sige. Ikke? Og jeg synes, altså, det er også derfor, jeg gerne på alle mulige måder hele tiden rejse den her diskussion, fordi at jeg synes, der er de her scenarier ikke tænkt til ende. Jeg sidder tit, hvis jeg er på nettet eller sådan noget, så sidder jeg tit, selvom jeg egentlig måske langt, og i langt højere grad end andre borgere bruger Signal eller en Tor-browser eller alle mulige andre ting, så sidder jeg og føler mig overvåget. Altså, og det, jeg kan mærke, det gør noget ved mig. Også selvom at jeg ikke gør noget, jeg leder jo ikke efter bombeopskrifter eller andet, men det gør noget, og der er også studier, der viser, bare lige hurtigt afslutningsvis, at alene tanken om, at du bliver overvåget, ændrer folks opførsel og deres psykologi og deres tillid til andre i sidste ende. Det skulle meget vide ske. Mange tak til Lisbeth Bech Poulsen, SF, ordfører for digitalisering, IT, privacy og teknologi. Vi vender tilbage med mere om den her historie, når det her sommer engang er fundet sted. Vi håber, vi kan få nogle konkrete svar på, hvordan de bruger det her, som sagt, om der er nogle bestemte områder, man skal være opmærksom på, når man går rundt i, og om de, hvor mange de for eksempel går efter eller sådan noget. Det måske får vi noget at vide om det. Men nu skal vi tilbage til Moderniseringsstyrelsen og balladen om og med Mogens Langballe Nørgaard, direktør i Sima. Og din udtalelse i sidste uges program. I sidste uge, der sagde du sådan ret overraskende, at du vidste, at Moderniseringsstyrelsen var blevet hacket en gang i december måned. Hvor vidste du det fra? Fra nogle hemmelige kilder. Nogle hemmelige kilder. Er det ikke lidt en gratis omgang, når du ikke kan bevise noget? Jo. Det er det simpelthen. Og det er okay. Hvad er formålet med, om man så må sige, bare at gå ud og sige sådan nogle ting som det her, når du jeg ved det? Jeg gik jo ikke bare ud og sagde det. Altså, det her er noget, jeg ved. Jeg kan bare ikke bevise det, og jeg kan heller ikke afsløre mine kilder. Men når jeg får at vide af tre forskellige veje, at det er sket, inden for både intelligence community og nogle andre sikkerhedsorganisationer, og jeg også får at vide af nøglefolk, der blev ringet op og fik besked på at skifte alle deres passwords hurtigt, at de ikke måtte få at vide, hvorfor. Så synes jeg, der er noget galt, og så sagde jeg det. Det gør selvfølgelig, at jeg får samme behandling som ham, den lille dreng, der råbte, kejseren har ikke nogen klæder på. Vi ved jo alle sammen, hvad der skete efter det eventyrs afslutning. Han fik nemlig tæsk af sin far og sagde ikke noget resten af livet. Og kejseren gik hjem til de to McKinsey-konsulenter, som overbeviste ham om, at drengen tog fejl. Skaber du ikke bare en masse usikkerhed omkring alle de her offentlige løsninger, som vi alle sammen skal gå og bruge? Ja, det kan du sige. Man kan også sige, at før man erkender et problem, er det meget svært at gøre noget ved det. Og vi er et af de mest udsøgte lande med hensyn til cyberangreb i hele verden. Og en væsentlig grund til det er, at vi har en masse viden og forskning og andre ting, som andre, specielt Kina, meget, meget gerne vil have fat på. Vi er ved ikke at erkende og ved ikke at sætte ressourcer af til reelt at hegne os ordentligt ind. Der er vi ved at forære al vores fremtid, om jeg så må sige, med vækst og velfærd og penge til andre, ved at de kontinuert får lov til at stjæle vores viden, know-how, data, papirer og det hele. Der var faktisk også noget galt i den her uge. Politikken, de kunne onsdag afsløre, at der var 590 ansatte i de danske fængsler, der har haft alle deres data lagt ud mod det åbne internet. Leverandør bag det her system, det hedder faktisk Miracle. Dem kender du egentlig godt, Mogens Langballe Nørgaard. Ja, dem stiftede jeg i 2000 i min garage, og så blev jeg smidt ud derfra i 13. Ja, og de sidder og laver en masse andre ting. Det kommer vi lidt tilbage til, fordi jeg har så talt med Moderniseringsstyrelsen. De er ikke helt enige med dig i alting i det, du har stået og sagt, selvom de sikkert godt vil være enige med dig i, at du ikke kan bevise det. For de har aldrig nogensinde hørt om det her hack. Hør bare her. Ja, jeg er glad for, at du har ringet til mig for at få vores kommentarer til den her udtalelse, for det er jo en ret alvorlig påstand i virkeligheden. Altså, jeg kan sige, at vi har i Moderniseringsstyrelsen ingen oplysninger om, at nogle af vores systemer skulle være kompromitteret. Og jeg har selvfølgelig spurgt mine systemleverandører. Det er sådan, at jeg har en række private leverandører til at levere en række af de her statslige systemer, og der er ingen af mine leverandører, som kan genkende eller hvad kan man sige, genfinde nogle af de her påstande eller belæg for nogle af de her påstande. De har selvfølgelig været tilbage, de har lavet en redegørelse til mig, hvor de har været tilbage at se i deres log- og sikkerhedssystemer på, om der skulle være nogen som helst indikationer på, at der skulle have været hacking, eller at nogle af vores data i Moderniseringsstyrelsens systemer skulle have været kompromitteret. Og det er der ikke. Så på den baggrund, så mener jeg helt bestemt, at jeg kan afvise den her påstand. Jeg har selvfølgelig også haft lejlighed til selv at have fat i Mogens Nørgaard, det vil sige, en af mine medarbejdere har talt med Mogens Nørgaard, for at blive klogere på, om Mogens Nørgaard selv havde noget dokumentation for sin påstand, eller om han var i stand til at redegøre sådan i detaljer for denne her ret alvorlige anklage. Det er han desværre ikke. Han kan ikke rigtig give os præcise oplysninger om, hvor han har de her oplysninger fra, og derfor så kan vi ikke rigtig gå videre med sagen, og egentlig så har jeg på den baggrund faktisk heller ikke tænkt mig at gøre videre i sagen. Vi er også nødt til lige at komme forbi den her, fordi Mogens Langberg Nørgaard, han hævder også, at nogle løn- og personalforhold kan være kompromitteret. Hvis jeg nu spørger dig, vicedirektør Maria Damborg Hall, er statsansattes løn- og ansættelsesforhold, er det noget, der er lækket? Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg kan sige, at jeg har ikke oplysninger om, at der skulle være lækket informationer fra de systemer, som Moderniseringsstyrelsen har ansvar for. Det vi jo har set tidligere eksempler på, det er, at andre statslige institutioner opbevarer jo også oplysninger om de ansattes løn- og personaleforhold i andre systemer, end dem, som Moderniseringsstyrelsen har ansvar for. Senest har vi hørt om en sag, hvor Kriminalforsorgen blandt andet har haft nogle udfordringer med at opbevare de her den her type af oplysninger. Og jeg kan kun svare for, hvordan det forholder sig omkring data i Moderniseringsstyrelsens systemer, og de systemer, vi altså har ansvar for at drive på tværs af de statsinstitutioner. Og vi har ingen viden om, at nogle af de her data skulle være kompromitteret. Så nej, altså, vi har ikke nogen oplysninger om, at data fra vores systemer skulle være kompromitteret. Lige præcis den sag, du nævner der er det jo, det er jo noget, som bliver nogle data behandlet af en leverandør, der hedder Miracle, hvordan man nu udtaler det. Og dem arbejder I også sammen med. Hvad har det, den her sag med de her læk, alle de her statsansatte CPR-nummer, navne, funktioner og ansættelsessteder, der har ligget og flyttet ud i forbindelse med Kriminalforsorgen, har det fået jer til at ligesom, skal man sige, tage fat i Miracle bagefter? Ja, altså det rigtige Miracle er faktisk leverandør til en række af de fællesstatslige systemer. Miracle leverer både et system til håndtering af vores indkøbs- og fakturedata, de håndterer også vores rejseafregningssystem, og lige nu er de faktisk ved at bygge sammen med os i Moderniseringsstyrelsen en fællesstatslig HR-løsning. Så vi har et meget tæt samarbejde med Miracle. Så ja, det har givet anledning til, at jeg i flere omgange i løbet af de sidste dage har været i dialog med Mirakel om, hvad det er for en sag, de har haft kørende her. Og vigtigst af alt haft en dialog med Mirakel om, hvilken læring de har haft af det, de har været vidne til omkring Kriminalforsorgens system, og hvad de kan bruge det til i forhold til at styrke sikkerheden yderligere omkring de systemer, jeg arbejder sammen med dem om. Så for mig er det selvfølgelig vigtigt, at både Mirakel tager den her erfaring til sig og bruger den til at blive klogere på, hvordan de kan styrke samarbejdet med os om IT-sikkerheden omkring mine systemer. Og helt konkret har jeg jo bedt dem om at give mig en redegørelse for, hvad de har lært af de her erfaringer. Og i virkeligheden har jeg sat det på dagsordenen for et kommende styregruppemøde, som jeg har med Mirakel. Så jeg tager sådan set sagen meget alvorligt. Man kan sige, i det her tilfælde har det jo ikke noget at gøre med mine systemer, men jeg er jo voldsomt optaget af, at noget lignende ikke skal kunne finde sted omkring Moderniseringsstyrelsens systemer. Og mange af de her systemer her vil sådan set også sammen indirekte, eller i hvert fald taler sammen. De taler sammen med en række integrationer, ja, men data er jo ikke forbundet. Altså det er selvstændige enkeltstående systemer, som har der især sine, kan man sige, brugerrettighedsstyring og krav om login og sådan noget. Altså vi arbejder jo meget dedikeret på at have en høj grad af IT-sikkerhed omkring vores systemløsninger. Så vores systemer er ikke bygget sammen på den måde. De hænger sammen på en integrationsplatform og sådan noget, men systemerne har jo fuld integritet hver for sig, og altså beskyttet af både passwords og alle mulige andre sikkerhedsforanstaltninger. I december sidst, og en af grunden til, at der er så meget, hvad skal man sige, der er en del fokus omkring det her, som han kom til at sige, ham der her Mogens Langberg Nørgaard i mit program, det var fordi, at i december sidste år, der havde Moderniseringsstyrelsen det, der hedder en sikkerhedshændelse, hvor alle passwords til samme systemer blev nulstillet. Dengang der kunne man ikke få at vide, hvad der var sket af hensyn til offentlighedslovens paragraf 31, som undtager information, der har væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar, som det hedder. Den her, den har I ikke, der har vi ikke fået noget at vide om, hvad der er sket, men siden da, der har vi fået en ny cyberinformationsstrategi her i landet, hvor der lægges op til meget mere åbenhed. Kan vi få noget at vide om, hvad der er sket dengang, der lige før jul? Jeg vil gerne sige, at vi var derude og give så meget information, som vi synes, vi kunne omkring passwordskift i december. Vi har ikke kategoriseret det som en sikkerhedshændelse, vil jeg bare gerne lige berigtige. Det, vi har sagt, det er, at det er rigtigt. Vi iværksatte en operation mellem jul og nytår sidste år, hvor vi foranstaltede en nulstilling i alle passwords i alle vores administrative systemer. Jeg har også tidligere sagt i forbindelse med den sag, at det var en planlagt operation. Det, at vi ikke kunne orientere om, at vi gennemførte den her operation, det, at vi ikke kunne orientere på forhånd, det er jo nogle gange sådan, vilkårene er. Og det sådan valgte vi nu at gennemføre det den her gang. Det her med nulstilling af passwords, det er jo et af de værktøjer, vi har i vores IT-sikkerhedsredskabs, kan man sige, kasse, ikke værktøjskasse. Det er de redskaber, vi kan bruge for at vedligeholde en meget høj grad af sikkerhed omkring vores systemer. Jeg har ikke ville gå i detaljer omkring baggrunden for det her nulstilling af passwords, og i virkeligheden heller ikke gået ret meget i detaljer om, hvordan vi i øvrigt arbejder med det her. Fordi det er en del af det IT-sikkerhedsberedskab, som vi er ansvarlige for. Og vi vil faktisk rigtig gerne tale om, hvordan vi arbejder med IT-sikkerhed. Men vi må også sige, at lige omkring vores konkrete beredskabsplaner, der er vi nødt til at bede om at få lov til at have en del af de her oplysninger og holde dem på en meget lille kreds af mennesker. Netop fordi vi ved, at de IT-kriminelle, de læser sådan set også med, når vi udtaler os, og når vi fortæller om, hvordan vi arbejder med sikkerhed. Og for at kunne opretholde en høj grad af sikkerhed, så er vi også nødt til at sige, at vi kan desværre ikke lukke alle, hverken vores kunder eller brugere eller offentligheden, helt ind i vores arbejdsmetoder. Men jeg kan betrygge alle i, og det har jeg faktisk også givet agtindsigt i, omkring den her nulstilling, vi har jo, og vi er meget opmærksomme på, at vi har en indberetningspligt, hvis vi netop står i en situation, hvor der er sket en kompromittering af data i vores systemer. Og hvis vi havde været i en situation, hvor data var blevet kompromitteret, så skulle vi have underrettet både datatilsynet, og vi skulle have underrettet de personer, hvis oplysninger var blevet kompromitteret. Det fandt vi ikke anledning til at gøre i forbindelse med passwordskift i december måned. Her til sidst, jeg regner med at have Mogens Langbande Nørgaard siddende i mit studie, når på det her tidspunkt, hvor det her det bliver afspillet. Er der noget, du gerne vil sige til ham? Du har tidligere kaldt det her for, det nærmer sig konspirationsteori. Er der noget, du gerne, er der en besked, du gerne vil give videre til Mogens Langbande Nørgaard nu, hvor han sidder her? Nej, men jeg vil selvfølgelig indbyde Mogens Nørgaard til en fortsat dialog om det her. Jeg mener, IT-sikkerhed er vigtigt at have på dagsordenen. Jeg hører meget gerne fra Mogens, hvis han kan blive lidt mere konkret i, hvad kilden er til de her oplysninger, så vi kan arbejde videre med det. Jeg er sindssygt optaget af, at vi bruger den her type af oplysninger konstruktivt og proaktivt til at styrke sikkerheden omkring vores systemer. Det, der kan være bekymrende for mig, det er, at ikke substantieret påstand, de tjener ikke til ret meget konstruktivt, synes jeg. Jeg synes, de risikerer at skabe utryghed og usikkerhed omkring arbejdet med de her data, som vi gør rigtig meget for at passe på for alle de mennesker, som blandt andet er ansat i staten. Så det er måske bare en bøn til at sige, jeg glæder mig til at fortsætte debatten om IT-sikkerhed, men lad os finde en konstruktiv måde at tale om det her trusselsbillede på, så vi får det rettet ind i handlinger til gavn for større grad af IT-sikkerhed og ikke få skabt unødig usikkerhed og utryghed, og som kan skade tilliden til, at vi i det offentlige har styr på IT-sikkerhed. Mange tak til vicedirektør Maria Damborg Hall, Moderniseringsstyrelsen. Mogens Langballe Nørgaard, du har lyttet med her. Der er ikke nogen, der er blevet hacket. Dine påstande, de er usubstantieret, og det er jo skadeligt for tilliden til digitale løsninger for det offentlige. Du skal ikke gå og sige sådan noget her offentligt, fordi så ødelægger du alt det, der er gang i. Du skal typisk sige, hvad har du at sige til dit forsvar om på den her omgang? Jeg synes, at det er godt, at Maria siger, at de ikke har kendskab til, at informationerne er blevet taget fra den, eller kopieret. Jeg synes, at det ville være fantastisk, hvis de kunne dokumentere det. Jeg vil gerne hjælpe dem med at dokumentere, om der har været eller ikke været en sådan hændelse. Men den eneste henvendelse, jeg har fået forløbet fra Moderniseringsstyrelsen, var jo fra deres sikkerhedsmand, som hun nævnte. der ville have mine kilder. Jeg tænker, det ville være bedre, hvis jeg og mine venner, uden beregning, hjalp dem med at få fastslået, om jeg har ret eller ej. Så du vil simpelthen, det du tilbyder, det er vigtigt, at du kan få lov til at gå ind og rode alle deres systemer igennem, og kigge ned i skufferne og sådan noget der. Det lyder ikke småt, umiddelbart vil tage imod. Jeg kan garantere, at jeg kommer med folk fra branchen, der er sikkerhedsgodkendte. Så det er et tilbud, det står simpelthen her nu, for det sender vi direkte ud her fra programmet. Du vil gerne komme sammen med nogle sikkerhedsgodkendte mennesker, som lover at opføre sig ordentligt, og tjekke deres system igennem. Og hvad vil du så gøre, hvis nu det viser sig, at du skulle få lov til det her, og det så viser sig, at du har taget fuldkommen fejl, og der er styr på alting fra A til B? Hvad vil du så love at gøre? Så vil jeg gøre, som jeg har gjort så mange gange før, fordi jeg har været gift så mange gange, så vil jeg sige undskyld. Du vil spise dit 3D-printede visitkort? Det vil jeg. Dem alle sammen? Alle sammen. De lavede majs, så det kan lade sig gøre. De har lavet noget majsstivelse, så det skulle kunne lade sig gøre med rigtig tilberedning. Vi bliver ved med at følge den her sag undervejs, for jeg tror, der kommer mere på et eller andet tidspunkt. I første omgang tak til Mogens Langballe Nørgaard, direktør fra Sima. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi er i gang med en let deprimeret udgave af programmet, men der er også positive nyheder derude. Jeg så et opslag på Facebook her for et par dage siden. Der stod: er du også træt af Facebook? Gør din tidslinje dig deprimeret, eller giver dig FOMO, Fear of Missing Out? Vil du ønske, at der var en måde, du kunne slippe væk fra den sociale trædemølle og ud i det frie liv? Løsningen er her. AI'erne overtager verden, og de kan også overtage dine sociale medier. Slut med det hårde daglige arbejde med at vedligeholde en digital tilstedeværelse. Det kan du overlade til en kærlig, skræddersyet social bot. Så skal man komme ned på et sted, der hedder Meter, fredag den 22.6. Det er i dag, mens vi sidder og optager her programmet. Og så kan man blive hjulpet i gang med sit nye liv. Sammen bygger vi din postorganiske social medieassistent, så du kan blive dit bedste selv, både online og offline. Medbring bort din computer og et åbent sind. Her i studiet, der har besøg af Maja Kalke Lorentzen, en af initiativtagerne til det arrangement, som hedder How to Quit. Maja, lige nu er det fredag, om et par timer, der skal du faktisk videre til det her arrangement med forhåbentlig en masse mennesker, der skal lære at komme ud af Facebook og alle de andre sociale medier. Hvad er det, du vil lære dem? Men jeg vil lære dem, at de kan få en bot til at overtage deres Facebook-tilstedeværelse. Det vil sige, at de kan få den til at svare, hvis der er nogen, der skriver til dem på Messenger. Og så kan de være fri for at tjekke det selv. Altså, Facebook er jo efterhånden blevet det primære kanal, som folk bruger til at kontakte hinanden på. Det er personligt for mig enormt irriterende, fordi jeg har ikke Messenger på min telefon, at folk tror, at de får fat i mig med det samme, når de skriver på det. Og så derfor for mig vil det være rigtig praktisk, når jeg gerne vil begynde at face min Facebook-tilstedeværelse ud, at der ligesom er nogen, der fortæller en, men hun er her ikke. Men det kan være, at jeg kan hjælpe dig. Og så kan man ligesom enten sætte et meget simpelt, bare et autosvar op, eller du kan have en bot, som faktisk har en samtale med folk. Jeg har for eksempel selv en, der både samtaler med nettrolle, der skriver, at jeg er en dum kælling. Hvis jeg har sagt et eller andet om ligestilling eller køn, hvis man er sådan en, der gør det en gang imellem, så får man tit, dick pics og ubehagelige beskeder fra fremmede mennesker på nettet. Så der er ligesom der er nogle ord, der sætter den i gang, så får de nogle af mine yndlingsmemes, og så spilder den ligesom deres tid i nogle timer. Den kan også, hvis der er nogen, der ligesom gerne vil have noget emotionelt arbejde, og de synes, de har det lidt hårdt, så er den bare sat til at sige, hvad er problemet, og så siger den bare ok. Og så kan de ligesom snakke med den, i stedet for, at jeg skal sidde og bruge tid på at chatte med folk på Facebook om, hvordan de har det. Og hvis de så har brug for at høre min stemme, så kan de jo ringe eller komme forbi på den måde. Så sådan har jeg valgt at sætte min op. Man kan sådan set sætte det op på alle mulige måder. Det er sådan en meget simpel operation, som egentlig skal være et redskab til at prøve at få folk til at begynde at hoppe væk fra Facebook som det her allestedsnærværende værktøj, som mange faktisk er begyndt at være lidt trætte af, men ikke rigtig ved, hvordan de skal slippe væk fra, fordi det efterhånden er blevet et stykke kommunikation til infrastruktur, som er lige så nødvendigt som at have en telefon eller en adresse. Så du sætter den i virkeligheden, du tager den her kommunikationsinfrastruktur, så sætter du den i automatgear, yeah. og på GPS-autostyring, yeah. Hvor den i virkeligheden bare kører på cirkel, ligesom sådan en eller anden drone i Afghanistan, hvor den bare ligger og sapper rundt og følger en eller anden GPS-rute. Så kan man gøre den så sofistikeret, som man vil, eller man kan gøre den super simpel. Nogle af de der, du sagde, den sender dine yndlingsmemes tilbage til folk, der sender dig dick pics. Hvad sender den tilbage til dem? Jamen, så sender den, det kan være, at den sender et billede af, nogen, der gør grin med dick pics, eller det kan være, at den sender, hvis der er nogen, der brokker sig over, at de ikke har ytringsfrihed, når jeg ikke gider snakke med dem, så sender den billede af en frossen fersken, altså free speech, eller bare nogle forskellige tegneserier, dumme vittigheder. Ja. Har du set, hvordan virker det her? Er det sådan noget, holder det så gang i, skal man sige, en eller anden form for konversation? Altså, man kan sige, jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der bliver relativt irriteret. Jo mere de skriver med den, desto mere fortsætter den jo bare med at svare dem, kan man sige. Så forhåbentlig så ender det med, at de blokerer mig, i stedet for, at det behøver at være den anden vej rundt. Og det gode ved det er også, at jeg kommer ikke til at se noget af det her. Det er ligesom det botten, der tager det emotionelle arbejde med at sidde og sende ting til de her mennesker, som gider prøve at spille min tid og gøre mig i dårlig humør ved at sende mig ubehagelige og uhøflige ting. Så jeg kunne forestille mig, at der var mange andre debattører, som havde sider, som kunne synes, at det var rigtig rart at få sat sådan en op. En af de allerførste ting, der kommer det her, det var den her chatbot, der hed Eliza, i virkeligheden, som en af de første. Der. Den har du også lidt muligt kendskab til, hvad det nu den kunne. Jamen altså, det er jo en terapibot, kan man sige. Den tager bare det, du siger, sådan, jeg har det ikke godt. Hvorfor har du det ikke godt? Jamen, det er fordi et eller andet, hvorfor tror du det er? Altså, den stiller de her åbne spørgsmål, og man kan jo se, at folk, der er også nogen, der normalt har modstand mod at være i terapi, for det ligesom er en bot og ikke er et menneske, sidder og hælder deres hjerter ud og har det enormt godt bagefter, selvom den egentlig er meget, meget simpel. Altså, den stiller bare ligesom de her sådan uddybende spørgsmål hele tiden, ikke? Som også er lidt sjovt og lidt frustrerende. Man kan også have nogle ret fjollede samtaler med dem. Men det viser jo bare, at nogle gange så har folk egentlig bare behov for nogen, der lytter. Og der har en AI eller en bot jo uendelig tålmodighed, hvor et organisk sind kan måske blive lidt mere træt, hvis man sidder og snakker i mange timer om sig selv, ikke? Jeg ved faktisk, ham der udviklede den, han lod sin sekretær sidde og køre den, og på et tidspunkt, der sad hun og skrev til den her, og på et tidspunkt så sagde han, kan du ikke godt gå ud? Ja. Fordi vi sidder det er privat, det her, vi sidder og snakker med den om. Ikke? Selvom, det var en meget simpel robot, den her Eliza. Det I bruger, det er jo sådan noget, I siger, der er noget kunstig intelligens indover, er det mere avanceret end det? Altså, hvor mange ting kan man den ligesom er faktisk overleve? Mindre avanceret end Eliza, vil jeg sige. Det er det, der hedder en dumbbot. Altså, du præprogrammerer det, den siger, og så kan folk vælge, vil du have det ene eller det andet, og så kan du sagtens lave et plugin, som gør den mere sofistikeret, hvor folk kan bede om at få for eksempel bragt forskellige artikler fra din hjemmeside, eller lave et repositorie af forskellige typer svar. Men det, som vi lærer folk i dag, det er en meget, meget automatiseret lille streng, der hedder, hvis du skal have fat i Maja, så kan du gøre sådan her, og hvis du har noget bestemt information, du gerne vil have, så kan du gå herhen og finde det. Så vil sige, den er faktisk dummere og mere simpel end Eliza, og den kræver ingen programmeringsskills overhovedet. Det er derfor, vi har valgt den. Vi vil også gerne lave nogle mere sofistikerede workshops, men der er Facebook bare meget begrænset. De har modsat Twitter ikke givet folk og brugere samme mulighed for at integrere bots. Du er også nødt til at lave din brugerprofil om til en side for at gøre det her. Hvor på Twitter, der kan du sætte en bot op. Der er blandt andet en, der hedder Argutron, som er en af mine yndlingsbots på Twitter, som poster ting som, der er mere end to køn, eller Donald Trump er en klovn. Og når folk så svarer og siger sådan, det passer ikke, så svarer den bare forskellige versioner af, du tager fejl. Sådan, jamen, jeg ville hæppe på dig, hvis jeg kunne lide at tage fejl, eller hvor har du fået dine facts fra, ha, det er jo en joke. Og, altså, der er en bruger, der har skændtes med den i 10 timer i streg, og den bliver bare ved med at svare nogenlunde det samme, sådan du tager fejl. Og så kan man sige, at det dejlige ved Argutron er, at de der online-trolde, som gør Twitter til et rigtig surt sted at være, de kan så spille deres tid på den, og så kan jeg sådan måske indgå i en ordentlig demokratisk dialog med nogle andre mennesker, der eller blive fri for dem, ikke? Hvis man var sådan lidt kynisk, så kan man sige, at det her ødelægger jo. Det, der var ideen med de sociale medier. Altså, de sociale medier, der er meningen, at vi skulle sidde og tale med hinanden, og blive klogere og udveksle informationer. Og det er jo allerede ødelagt. Det er jo det, der er pointen. Altså, de sociale medier bliver til dels ødelagt af folk, der ikke kan finde ud af at tale ordentligt med hinanden, fordi det er sådan en vild vest. Man kan sammenligne det lidt med dengang, der begynder at være biler på vejen, og der ikke var nogen færdselsregler. Men det bliver også ødelagt af de sociale medier selv. Altså, den her polarisering og alt det her had og vrede og frustration, det ved Facebook jo, at det gør, at folk tjekker. Ting mere på deres platform, og det gør, at de kan vækste, og det gør, at de kan tjene flere penge. Altså, der bliver jo spekuleret i at skabe de her enormt polariserede debatter og de her ekokamre. Så man kan sige, det er ligesom, der er vi allerede henne, så de fleste mennesker har et ønske om at trække sig, fordi det ikke er et rart sted at være for rigtig mange mennesker længere. Det har ikke den der frigørende sådan effekt, som vi troede, det ville have. Så det er jo også lidt, altså, det er lidt en kapitulering, og så er det også en måde at sige på, at prøv at hive dine kræfter et andet sted hen, så kunne det være, at du kunne have det lidt bedre. Vi har også nogle anbefalinger i dag til, hvor man ellers kan hoppe hen, hvis man gerne vil bruge sin tid på nogle andre typer sociale medier. Nogle, der er open source og styrer brugerne selv, eller hvor man i højere grad kan designe dem, som man selv vil. For eksempel et medie som Mastodon. Ja. Vi kan lige, jeg kan putte en liste ud af dem lidt senere på aflyttet.dk, for eksempel, så kan jeg smide dem op til folk. Jeg skal også lige, fordi vi vil slutte det her af. Vi optager det her program i dag i fredag, det bliver sendt på søndag. Men hvad hedder det? Og det arrangement, jeg har, det er så i dag. Vil der være andre muligheder senere hen for at komme på noget tilsvarende kursus, hvis man gerne vil få sig sådan et lille robot? kursusting? Ja, altså kurs i dag på Meterspace på Nørrebro, ser vi, hvordan det går, og så kan det være, at vi vælger at gentage det. Altså det her initiativ, som hedder How to Quit, hvor vi er nogle forskellige tech- og internetaktivister der er, og kunstnere, som er gået sammen om at lave det her, det er noget, vi gerne vil brede ud. Vi vil gerne give folk muligheder for at kvitte deres sociale medier på samme måde, som man giver mulighed for at kvitte alkohol eller kvitte smøgerne. Fordi vi mener, at der taler man afhængighedsepidemi, og den er usund for vores samfund, og den er usund for individer. Så vi vil gerne give dem nogle redskaber til at kvitte, og få et sundere forhold til det. Så det hedder noget med, at nu er I er omvendte sociale medie-alkoholikere, eller hvad det nu det hedder. Ja. Der er en eller anden formulering der. Ja, man kan også få sådan en sponsor, hvis man skriver til det. Ja, det lyder som en god idé. Ja. Mange tak til Maja Kalke Lorentzen fra Dutopia. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Du er inde i aflyttet på 24/7. Jeg sidder her, eller jeg står faktisk op, og er en lille smule trist sammen med Thomas Birk Christiansen, som er formand for Patientdataforeningen. Det er nemlig blevet tid til et tilbageblik på en sundhedsmæssig glidebane, der har været i gang i rigtig mange år. Du har været med her i programmet en hel del år nu. Vi er blevet enige om, at det er på tide at tage, hvad man kan kalde for en form for midtvejsstatus, eller hvad man nu skal sige, hvor vi er henne nu. Noget af det første, jeg kan huske, vi har talt om sammen her i programmet for sådan en 5 år siden eller sådan noget, det var, at tavshedspligten hos lægerne var truet. At man ikke længere kunne gå til læge, og så blev det, vi risikerede, at det ikke blev mellem os og lægen mere. Hvordan har tavshedspligten det i dag? Den har det rigtig dårligt. For 9 år siden, der blev danskerne lovet, at når man der var nogen, der slog op i deres patientjournaler, så kunne borgerne få at vide, hvem det var, der havde slået op, og hvornår de var blevet slået op. Og det sjove er, at nu har sundhedsministeren for ganske kort tid siden været ude at love det samme en gang til. Så man må sige, at på overfladen ser det ud til, at der er velvillighed omkring at respektere noget, der minder om tavshedspligt. Men i realiteten, så bliver der ikke gjort særlig meget. Man fortsætter, som man altid har gjort. Ja, det er bare lige for at forstå det korrekt. Det vil sige, når jeg går ind hos min læge og fortæller noget, jeg tror, der er fortroligt, så bliver det jo registreret på nogle punkter. Men altså før i tiden, så havde jeg altid gået og forestillet mig, at det lå i sådan en fin hængemap et eller andet sted, som kun lægen og havde adgang til. Sådan er det ikke mere. Sådan er det ikke mere. Vi er jo gået over til en elektronisk patientjournal, og det er et stort fremskridt i forhold til de gamle papirjournaler på mange måder, men i forhold til privatlivsbeskyttelse, så er det et enormt tilbageskridt. I gamle dage lå journalerne aflåst i et arkiv, og i dag er journalerne digitaliseret, og ikke nok med, at de er digitaliseret, de er også kopieret videre alle de oplysninger, der ligger i journalerne til de danske sundhedsregistre, og for de danske sundhedsregistre, der kan data deles videre til tredjemand. Og hvis vi nævner de danske sundhedsregistre, så var der for et, det vil snart år siden, der var der jo noget, der lignede en lille sejr på jeres område med det, der hedder DMD, Dansk Almen Medicins Database. Hvad hed det nu? Database hed det dengang i sin tid. Det register, det blev jo slettet, efter at der var en masse mennesker, der havde klaget en ting. Det må jo være en god ting. Det må være en sejr. Vi var da også glade, men det var en meget lille sejr. Og sejren er ikke større, end at der fortsat findes nogle DMD-data ude i cyberspace. Der kører stadigvæk et retsligt efterspil, hvor at Patientdataforeningen skal i højesteret i oktober måned for overhovedet at få retten til at føre en sag omkring DMD. Og endelig så er hele infrastrukturen omkring DMD, altså det program, der indsamler data, det er fuldstændig funktionsdygtigt stadigvæk den dag i dag. Så sejren var minimal, men vi var da glade, da vi fik. Så er der National Genomcenter. Det er også en øm tog for dig, ved jeg. Jeg har talt faktisk med sundhedsminister Ellen Trane Nørby om, hvad planerne er for det her National Genomcenter. Jeg startede med at spørge hende til det der samtykke, som jeg ved noget, du har gået rigtig meget op i. Og det spørgsmål, det hedder, om vores gener, de ryger direkte i Genomcenter, eller skal der et samtykke til? Jamen, der skal et samtykke til. Der skal endda et skriftligt samtykke til. Det ligger både i den politiske aftale, det ligger også i lovforslaget, at det er en væsentlig forudsætning for, at man kan få foretaget en genomsekventering og en helgenomanalyse i det danske sundhedsvæsen. Og det har også været vigtigt sådan, som princip, både i forhold til at respektere den enkelte selvbestemmelse, men også i forhold til at sikre en opbakning og en tillid til det vigtige fremskridt, vi laver i sundhedsbehandling med oprettelsen af det nationale genomcenter, som jo alt andet lige skal betyde, at patienterne i morgen får en bedre behandling, end de gjorde i går. Den her behandling, der også har været en del snak om igen i medierne, der har været tale om, at politiet måske fik adgang til de her data, det siger, det får de ikke. Nej, det får de ikke, og det fremgår udtrykkeligt af lovforslaget, at det her ikke et DNA-register ind ad bagdøren til politiet. Det har også været vigtigt politisk at understrege, derfor er det også skrevet direkte ind. Det, der så er blevet klart, det er jo, at der kan være sådan helt ekstreme tilfælde, for eksempel i en terrorsituation, hvor politiet så kan bede en dommer om at få godkendelse. Hvad dommeren så vil sige, kan man ikke på nuværende tidspunkt sige. Men sådan nogle situationer, altså undtagelsessituationen, vil også gælde på det her område. Vi ved på PGU og biobanksområdet, altså hælprøverne, hvor politiet jo har forsøgt ligesom at sige, uha, det var da en dejlig sådan guldgruppe, den kunne vi godt tænke os at få adgang til, at det har de fået afslag på. Senest en landsretsdom i 2016, som har givet dem afslag, også i en konkret morforsøgssag, hvor de bad om adgang. Så vi mener sådan set også, at vi i forhold til, hvordan lovgivningen er, også med ret stor sikkerhed kan sige, at praksis også er sådan, at politiet ikke har fået adgang, heller ikke i de register, der har eksisteret i årtier. Sidste ting, det er noget af det, som i hvert fald, der er ikke nogen hemmelighed, mit program har været relativt kritisk over for nogle af de her ting. Det er også, hvem forventer I, er der nogle samarbejdspartnere ind over alt det her? Hvem skal have glæde af det her Nationalt Genom Center? Det skal patienterne. Vi gør det kun for patienternes skyld, og det er jo også en strategi, som er bakket op af patientorganisationerne, og såvel som de sundhedsfaglige aktører. Og det danske fokus for strategien er patienterne. Det er ikke sådan et borgerkortlægningsperspektiv, som vi for eksempel ser det i Island, eller vi ser det i England, og det har været meget vigtigt at sige, at det her det har et behandlingsperspektiv i forhold til at sikre bedre behandling, større overlevelse, færre bivirkninger ved den medicin, som man får. Det var Ellen Trane Nørby, sundhedsminister, der altså lovede os, at man kun har lavet et Nationalt Genomcenter for patienternes skyld, at man ikke vil tage vores gener uden samtykke, og at politiet kun kan komme til de her data under nogle særlig alvorlige situationer, noget med terror og den slags ting. Der. Så Thomas Birk Christiansen, formand for Patientdataforening, så er du vel glad, det, hun siger, at det hele er jo godt. Jeg synes, at det er nogle fine ting, som sundhedsministeren siger. Desværre kan hun bare ikke helt holde det, hun lover. Hun siger det jo selv, at politiet kan få adgang, og vi kan ikke se i foreningen, hvad det har med patientbehandling at gøre. Så allerede der underminerer hun jo sit eget udsagn ved at sige, at de i nogle tilfælde kan få adgang. Derudover så er det jo sådan, at hvis man ikke lytter til, hvad ministeren siger, men læser selve loven, så er loven skrevet så rummeligt, at det er fuldstændig uforudsigeligt, hvad de her data kan risikere at blive brugt til i fremtiden. Så derfor er det fuldstændig umuligt at love noget som helst, fordi at rammerne er så hvide, som de er. Og når man indsamler så følsomme data, så vil vi have foretrukket, at man havde lavet meget smalle rammer, og man havde rammet det ind præcis på, hvad det var, man ville med data i dag. Og hvis det viser sig sidenhen, at man i fremtiden har lyst til at bruge de her data til nogle andre ting, så måtte man foretage en ny folketingsbeslutning. Det havde været mere sikkert for os. Hvad skal vi gøre nu? Alting står i, som du siger, det alting står i stampe set fra i hvert fald patientdataforeningens synspunkt. Hvad hedder det? Det går den forkerte vej, men alle politikerne siger nogle rigtige ting imens. Har du nogen bud på, hvordan vi kommer videre med det her? Politikerne og embedsmændene og de forskellige styrelser er faktisk gået i gang med nogle ting, der måske gør, at vi kan løse nogle af de her problemer på sigt. De fortæller os, at de er gået i gang med at pseudonymisere data, det vil sige, at der findes nogle data et eller andet sted, som kan relateres til en eller anden identifikationsmarkør for en person. Det kan typisk være et CPR-nummer, eller et navn, eller en adresse. Men den udskifter man så med en mere tilfældig markør, således at man ikke sådan helt let kan demaskere den enkelte person. Problemet er, at man stadigvæk tillader, at man kan lave en reidentifikation. Altså, der findes en nøgle, der gør, at man kan hugge CPR-nummeret op til sundhedsdata sidenhen. Og nøglen bliver kontrolleret af den dataansvarlige, som dybest set, hvis man skal se på det meget ordnet, faktisk er sundhedsministeren. Så problemet er, at man beholder data, man siger, man gør dem anonyme, men man beholder en nøgle, der gør, at man kan reidentificere data. Så derfor har det ikke ret meget med privacy at gøre. Så hvis man skulle løse det her problem, så skulle man give nøglen tilbage til borgeren, således at det var borgeren selv, der kunne reidentificere sine egne data. Så nogle af de tekniske løsninger, de arbejder med, de kunne blive rigtig gode, hvis man arbejdede noget mere med dem, og man var villig til at give kontrollen tilbage til borgerne. Det tvivler jeg på. Vi håber det bedste. Vi lægger et høringssvar ud, som I har skrevet ind til Sundhedsministeriet på aflytte.dk, så kan man begynde at læse lidt mere om alle de her ting. Mange tak til Thomas Birk Christiansen, formand for Patientdataforeningen. Vi skal videre til en anden sag, der også er super deprimerende. Det handler om ophavsret og EU's forsøg på at kontrollere, hvordan ting bliver delt på det der internet, for at man kan sikre, at film, musik og andre kunstneriske frembringelser ikke bliver delt, uden at man betaler til de her kunstnere, hvilket jo sådan set er en god idé. Ja, så lægger EU op til, at alt, der uploades til hele internettet, det hele, det skal scannes og automatisk indberettes, hvis det krænker nogens ophavsret. Det har blandt andet fået folk som Windsurf, manden, der sendte den første besked over internettet, og Tim Berners-Lee, der opfandt World Wide Web-protokollen, til at reagere og kalde forslaget for døden for det internet, som vi kender. Well, when the president does it, that means that it is not illegal. By definition. Exactly. Jeg sidder så med Rina Ronja Kari, fra, som sidder i Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Du har haft lidt travlt her på det sidste, og det bliver ved hen over et stykke tid. Det handler om nogle nye artikler, som man er i gang med at vedtage. Det hedder artikel 11 og artikel 13. Især den sidste er blevet kaldt på resten af internettet, er blevet kaldt sådan noget, der det simpelthen er inden på hele internettet. Der er det helt store ting fremme. Hvad er der så, hvad er det, der er så, hvad skal man sige, hvad er det, der er så farligt ved de her to artikler? Jamen altså, rammen for hele det her er jo copyright-direktivet, som er i gang med at blive reformeret i EU-systemet. Og handler grundlæggende om, hvordan kan vi sikre, at hvis du har produceret et stykke musik, at du så faktisk har nogle rettigheder over det, og du kan få penge for det, hvis der er nogen, der bruger det. Og man kan sige, essensen i det, nemlig at sige, men selvfølgelig skal man have lov til at få nogle penge for noget, man har nogle rettigheder til, er så gået lidt amok, fordi man så har indført artikel 13, som grundlæggende siger, at tjenester som for eksempel YouTube, men også alle mulige andre internettjenester, de skal sørge for at tjekke alt, hvad brugerne ligger op imod, om det måske bryder ophavsretten for musik eller videoer eller kunstværker, altså også malerier, hvis man har taget billeder af det. Og det betyder jo, at man får indført et omfattende overvågningssystem, et screeningssystem, inden brugerne overhovedet får lov til at lægge noget op på internettet. Og det betyder for dig og mig, at når vi gerne vil lave en video, for eksempel fra en demonstration, og der spiller noget musik i baggrunden, så risikerer vi faktisk, at vi ikke kan lægge den video op, fordi det musik, det bliver genkendt, og det har jo en ophavsret. Og den vil man så for at vide, at du kan simpelthen ikke lægge den her video op. Og så skal du som bruger i gang med at forsvare dig og forklare, hvorfor du faktisk har lov til at lægge den her video op, selvom det her er et stykke musik i baggrunden. Og dermed går vi i virkeligheden ind og begrænser ret voldsomt, hvad vi som bruger, som almindelige borgere, kan bruge internettet til. Altså bare lige for at forstå det her rigtigt, det man taler om, man er nødt til at indføre. Så jeg tænker, at vi kan godt blive enige om, at det er vel fint nok, at kunstnere får noget for det, de laver. Og vel også, at de skal have nogle rettighedspenge og noget betaling og sådan noget. Det er noget af det, som alle folk himler op om i forbindelse med, at min musik bliver brugt på internettet og på Spotify, og jeg får ikke en øre ud af det og sådan noget. Og hvis de kan få lidt mere, så er det vel en god idé. Men det, som jeg forstår bekymringen, den går på, det er virkelig en metoden, man skal bruge for at kunne sikre sig, at de her ting, copyright-brud, bliver opdaget. Og det vil sige, det du siger her, det er, at man simpelthen laver en overvågningsmaskine, laver internet om til sådan en overvågningsmaskine, hvor hver gang man putter noget ind, så skal det lige tjekkes hver eneste gang for at se, hvad det er. Er det rigtigt forstået? Ja, altså grundlæggende er det hele konceptet, at det skal lige kontrolleres først. Så er der selvfølgelig lavet nogle undtagelser, heldigvis lavet nogle undtagelser, for det man siger Wikipedia for eksempel. Altså ting, der ikke på nogen måde er kommercielle, der kan man godt have nogle undtagelser, hvor du kan lægge noget op, uden at det bliver kontrolleret først. Men for langt de fleste af almindelige borgere, der lægger noget op, så bruger vi jo faktisk tjenester, som også er kommercielle. Og jeg kan jo godt forstå, hvis man som musiker sidder og føler, at YouTube sådan set lidt er nogle skiderikker, ikke? Fordi YouTube, de tjener gode penge på, at man bryder ophavsretten, fordi der bliver lagt rigtig mange musikvideoer op, der bliver brudt ophavsretten rigtig meget på YouTube, og YouTube bliver ved med at sige sådan, ja, vi kan ikke rigtig gøre noget, måske så kan vi give jer en lille smule penge, men forholdet mellem, hvor meget YouTube tjener på det her, og hvor meget de så betaler til kunstnerne, er fuldstændig horribelt. Så der er et problem. Spørgsmålet er bare, om problemet skal løses ved at indføre sådan en generel boot, der skal tjekke alting, eller om vi i virkeligheden er nødt til at gå ind og sige, at vi har nogle specifikke problemer med nogle af de store tjenester, som nærmest har sådan en monopollignende tilstand. Men det skal jo ikke gå ud over brugerne. Det skal jo ikke gå ud over borgerne, der har en dialog på internettet, og som har mulighed for at lægge ting op fra vores hverdag, eller fra demonstrationer, eller fra alle mulige andre ting. Der har været en meget prominent kritik af de her to artikler, blandt andet fra Windsurf og ikke mindst fra Tim Berners-Lee, som er mand, der virkelig har opfundet på mange måder i hvert fald hele protokollen bag det internet, vi alle sammen bruger i dag, som kalder det her for en katastrofe, og man er i gang med at ødelægge internettet, som det er. De her ting, du sidder nede i Europaparlamentet, og hvordan bliver det her modtaget dernede? Jamen, EU-parlamentet har været udsat for en virkelig heftig lobbyindsats fra alle mulige mærkelige sider på én gang. Og det har været ret svært, synes jeg, at gennemskue, hvem der egentlig, hvilke interesser der egentlig er på spil, og hvem det egentlig er, der sådan, står bag afsenderne på forskellige budskaber. Fordi dels så har vi haft en ret stærk, sådan, blandt andet musikbranche, som virkelig har kørt hårdt på med, at nu vil de altså have beskyttet deres rettigheder noget mere. Og dels så har vi så haft beskyldningerne, alle beskyldningerne. Hver gang der er nogen, der har sagt, jamen det her, det vil ødelægge internettet, så har vi fået at vide, at i virkeligheden, så er det YouTube, der har sendt det budskab ud igennem internetaktivister. Og det vil sige, der er kommet sådan et beskyldningslag ind over, der har mudret debatten helt vildt meget. Men altså i sidste ende er det jo sådan, at retsudvalget har stemt om det her i denne uge, og har vedtaget artikel 11 og artikel 13. Og det vi så gør nu i parlamentet, det er, at vi om et par uger rejser spørgsmålet i sin plenarsalen, der hvor vi alle sammen er, for at prøve at ændre det en gang til. Og det er ligesom vores sidste skud i bøssen, så at sige, for at stoppe det her fra parlamentets side af. Og der lægger vi selvfølgelig alle kræfter ind. Det vi har oplevet de sidste par uger, det er, at rigtig mange helt almindelige internetaktivister eller borgere er begyndt at rette henvendelser til os. Og det må jeg altså bare sige, det er det stærkeste redskab, man overhovedet kan. Så hvis man sidder som lytter og tænker, det her er for dårligt, jeg vil gerne gøre noget. Så det man skal gøre, det er, at man skal give sin stemme til kende over for EU-parlamentarikerne. Men man skal også vide, at man er op imod nogle meget stærke økonomiske interesser, fordi der er jo nogen, der har rigtig mange penge på spil i den her diskussion. En af dem, som folk har forsøgt at gøre deres stemme hørt over for, det har været Jens Rohde, som i går på Facebook annoncerede, at det var at han var blevet spammet, eller han kaldte det, han sagde, han blev forsøgt hacket, det hvilket er noget vrøvl, men han har fået, jeg tror det var 16.000 e-mails fra alle mulige folk, som alle sammen skrev enslydende tekster, som han sagde, og det var kommunistpiraterne, kaldte han dem. Er du også bare sådan en kommunistpirat, som sidder og prøver at få gjort et eller andet her? Han stemte jo for det her, han har jo stemt den igennem. Jeg var faktisk lidt overrasket over, at Jens Rohde, han stemte for det her, fordi han plejer egentlig på den her slags spørgsmål at være rimelig progressiv og sådan rimelig fornuftig. Så det var jeg egentlig overrasket over. Jeg så godt hans besked. Han var virkelig vred. Han var virkelig frustreret, må man sige. Man kan sige, at det der jo sker, det er, at der er rigtig mange mennesker, der faktisk har kastet sig ind i kampen for at få fjernet artikel 11 og artikel 13. Og det gør selvfølgelig lidt ondt på sådan en politiker, når han pludselig sidder og stemmer for noget, men godt kan mærke, at der er 50.000 mennesker, der faktisk interesserer sig for det her, ikke? Men det er en effektiv måde, fordi det begynder jo faktisk at rykke noget, og folk begynder jo. I sidste ende, så er der kun et år til parlamentsvalget, og derfor så er alle politikere optaget af også deres taburetter, og optaget af, at det her egentlig noget, som borgerne er interesseret i. Men det er klart, at den mest effektive måde, det er selvfølgelig, når det er den personlige kontakt. Altså når man kan mærke, at der sidder et andet menneske bag e-mailen, og det er ikke bare sådan en autogenereret e-mail, der bliver sendt ud i et spamsystem. Så det er vejen frem. Hvis man skal undgå at blive kaldt for kommunistpirat af Jens Rohde, så er man nødt til at skrive en personlig e-mail, som ikke bare er en copy-paste af indholdet. Altså, nu ved jeg jo ikke helt, hvordan man undgår at blive kaldt kommunistpirat af Jens Rohde. Jeg er blevet kaldt mange ting af Jens Rohde igennem tiden efterhånden. Han har omtalt det der med, at jeg fremlagde bilag som et cirkus, og han er ikke sådan, det er ikke altid, at jeg er lige populær der. Men generelt set, og også for Jens Rohde, så ved jeg jo, at det betyder noget, når borgere retter henvendelse, og man kan mærke, at der sidder et rigtigt menneske bag ved henvendelsen. Så det er den mest effektive vej frem. Og så at skabe offentlig debat. Altså, jeg mener, vi har jo lige nu Twitter og Facebook og YouTube, og alle mulige andre medier, som man jo kan bruge til at rejse debatten og sætte fokus på. Her er der faktisk et problem, og det kommer til at gå stærkt nu. Altså, hvis ikke vi vinder afstemning om 2 uger i parlamentet, så er der reelt set ikke noget tilbage, vi kan gøre i parlamentet. Så man kan sige, det er nu kampen står. Der er 2 uger til. Ja, det bliver sandsynligvis torsdag den 4. juli, vi kommer til at stemme om det. Der ligger vel også en frygt i det her omkring, at hvis man har et system, som kan scanne alt, hvad der bliver uploadet til internettet hele tiden 24 timer i døgnet, så kan det vel også bruges til nogle andre ting. Altså for eksempel, når man alligevel er i gang, så kan man vel også begynde at lave, hvad man siger, holde øje med, hvad folk de går og mener og sådan noget. Ja, og det kan vi jo se allerede i dag bliver brugt. Altså Europol har jo sådan en cyberenhed, som skal overvåge internettet og skal se på, hvordan undgår vi opfordringer til terrorisme og sådan ekstremisme, kalder de det også. Og der går man jo lige præcis ind og laver aftaler, for eksempel med Facebook, i forhold til at fjerne indhold, som man synes er for ekstremt. Og der bliver jeg jo altid virkelig bekymret, fordi når politiske institutioner som EU går ind og begynder at definere, hvornår er noget for ekstremt, og går ind og får det fjernet, så går de jo også ind virkelig at begrænse i virkeligheden vores ytringsfrihed, vores demokratiske debat. Fordi er det så på et tidspunkt også for ekstremt, for eksempel at være EU-modstander, eller for ekstremt at gå ind for et frit internet? Altså der kan være rigtig mange ting, hvor en politisk institution kan synes, at den her politiske holdning er for ekstrem, og derfor så vil de ønske at gå ind og fjerne den. Så nu mere vi udvikler systemer, der laver den her automatiseret overvågning og automatiseret fjernning af indhold, nu mere bekymret er i virkeligheden for vores internet og for vores demokratiske debat. Mange tak til Rina Ronja Kari, medlem af Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Two answers before you even get started. I don't know, and if I did, we wouldn't talk about it anyway. Most of these systems are relatively easy for a sophisticated hacker to get into. Og det er altså torsdag den 4. juli, hvor hele Europaparlamentet skal stemme om artikel 11 og artikel 13. Det er allerede vedtaget i parlamentets retsudvalg, blandt andet altså med Jens Rodes stemme. Morten Klokbjerg Nørgaard, du tror på fremskridt og de gode ting. Kan der komme nogle gode ting ud af artikel 13 og artikel 11 her? Ja, det tror jeg. Jeg er helt med på argumenterne imod det, og jeg vil også læse lidt op på det for at se, om jeg grundlæggende tager fejl. Men jeg synes, det virker rigtigt at få lidt mere styr og orden på de her ting. Med det, så er aflyttet forbi for i dag. Teknikken stod Daniel Sindberg på for producer for Annette Birk. Jeg hedder Anders Kjærhulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt for det der overvågningssamfund, som vi alle sammen scanner hinanden ind i. Vi snorer rundt i små værelser af rødt lys, der blinker og blafrer, mens større lukker og åbner i en uendelighed. Og vi kan bare læne os tilbage og drømme om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7.